Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. No Release, Deja Vu, Magic i Quiet, Please to Live. Cztery utwory połączone ze sobą z dosyć zaskakującymi zwrotami akcji i całą masą niebanalnych instrumentów. Tak chyba mogę w największym skrócie w ogóle scharakteryzować współczesne brzmienie disco, co ewidentnie różni je na przykład od tego wszystkiego, co działo się w dekadzie lat 80., kiedy to właściwie poziom artystyczny tej stylistyki stał się bardzo komercyjny, czego owocem była na przykład scena we Włoszech i nie dający się słuchać styl Italo, choć pewnie kilka utworów byłoby do zaakceptowania, ale można by je było policzyć chyba na palcach jednej ręki. My w każdym razie teraz w trójce wracamy do naszej epki Tensions i drugiej strony tego wydawnictwa, na której znalazł się remix zatytułowany Tensions Will Long. Thank you. something. Talk about doing something. If we want to do it, let's start getting our chains off now. Thank you. potęga remiksu. W potrójnym paśmie przenoszenia, jakże daleki od pierwowzoru, zreinterpretowany utwór Hansa Petera Lindstroma. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim po przywołaniu nagrań Toda Terje i Hansa Petera Lindstroma, kolejni dwaj ważni przedstawiciele współczesnego disco ze Skandynawii, czyli André Bratten, który dziś co prawda nieco skręcił w stronę techno, ale ma na swoim koncie bardzo ważną płytę, w pewien sposób nawet konstytuującą współczesny nurt space disco ze Skandynawii właśnie, oraz Prince Thomas, który tak naprawdę nazywa się Thomas Moen Hermansen. We'll be right back. Trójce Mejro. W ten sposób rozpoczyna się bardzo obfita epka Prince'a Thomasa, bo zawierająca aż 7 utworów, nacięta oczywiście na winylu i wydana w styczniu 2016 roku w wytwórni Full Pub. Mała płyta nosi tytuł Toransu i myślę, że znowu można na niej usłyszeć wiele starych instrumentów, które podobnie jak u Todda Terje projektowano, wymyślano i tworzono przede wszystkim w latach 70. Dużo podobnych dźwięków można wychwycić w muzyce obu panów. Ale w tym momencie zaproponuję nieco inne połączenie, a mianowicie Prince'a Thomasa i Lindstroma. Panowie we dwóch właśnie stworzyli remix do utworu Aphex z zeszłorocznej płyty Pyramid nu-jazzowego składu Jaga Jazzist. Aphex. Tak przedstawia się zremiksowany przez Prince'a Thomasa i Hansa Petera Lindstroma utwór pierwotnie stworzony przez Jagę Jazzist. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Oczywiście w programie trzecim Polskiego Radia, w którym teraz ostatni z czterech panów, którzy dziś szkicują nam disco ze Skandynawii. The Menu End, bardzo ważna płyta Andre Bratena, opublikowana w roku 2013, również w wytwórni Full Pub, na której no właśnie kilka stylistycznych przecięć, ale opartych na drive, na pomyśle współczesnego disco, tu w tym wypadku pozbawionego wokalu. Andre Braten. To na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jako czwarty z omawianej czwórki reprezentantów skandynawskiego disco. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko. Mówił Michał Margański.